Thank you. Ja ten az öreg anya ennek az orvosságot. Honnan? Azt mondtad, amikor nem kapta még meg. Honnan, mi már? Akkor tedd fel. Nem, ezt nem vissza, azt nem tudom. Akkor nekem nem tudom. Meg kell, hogy kapni kell. Mit kell adni, azt nem tudom. Leibb a te. Yeah.